अफसाना। बाहों में आओ ना ओ महबूबा, छोड़ो भी शर्माना। तू है दीवानी, मैं हूँ दीवाना। तू शम्मा है, मैं हूँ परवाना। बादल से बादल जो टकराए, फूलों से क्या कहते हैं। सावन सावन सावन सावन, आंखों से दिल में उतर जाए, फूलों से क्या कहते हैं। साजन साजन साजन साजन, सब कुछ समझती है भोली, नहीं है तो तुझको क्या समझाना। तू है दीवानी, मैं हूँ दीवाना। तू शम्मा है, मैं हूँ परवाना। चाहत चाहत, हाँ सब कुछ तेरे नाम जप कर दिया है, ले जा दिल नजराना। मैं हूँ दीवानी, तू है दीवाना। मैं शम्मा, आ से क्या कहते हैं। माना